دل امشب خنده روح افزایی بهش گفت لبم از من دنیا چه زیبایی چون باغ گل خواهی باقی دل آرایی در کل به این دل بیران Oh, قلب من شاید، قلب من شاید. دنیا چه زیبایی چون باغ گلهایی، باقی دلارایی در کلبه این دل ویران، نور امیدی شده تا ما لبم از لب. دنیا چه زیبایی چون باغ گلهایی، باقی دلارایی در کلبه این دل ویران، نور امیدی شده تا گردش دنیا نگر لبم از دلم. دنیا چه زیبایی چون باغ گلهایی باقی دلارایی، در کلبه این دل ویران نور امیدی شده تا